și mati. Dau tatușche, la mări pe toșchi, de jeva și șomi. Va și șomi, rușă de pe șomi, va, e da și șomi. Naši sjostri, naši sjostri, piti sam pri ostri, je naši sjostri.